În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, în cadrul seriei a doua a cursului nostru radiofonic de limba germană, transmitem astăzi lecția a treia, intitulată E chiar în centru, Das liegt sehr zentral. Vă mai amintiți de emisiunea noastră trecută, în care Andreas dădea informații unor clienței hotelului? Un client voia, de exemplu, să telefoneze. Gibt es hier ein Telefon? Aber natürlich. Kann ich mal telefonieren? Andreas se oferea să ajute și alți clienți ai hotelului. Ascultați cum se poate spune când cineva își oferă ajutorul. Kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Astăseară, Andreas se găsește într-o situație cam dificilă. La recepția hotelului au sosit un bărbat și o femeie care, în mod evident, nu sunt de acord între ei ce vor de fapt. Ascultați prima parte a discuției. Tema dumneavoastră este să aflați ce propune Andreas. Guten Abend. Guten Abend. Wir suchen ein Zimmer. Oh, es tut mir sehr leid, aber wir haben kein Zimmer mehr frei. Oh nein. Das ist schon das dritte Hotel. Ich rufe gern für Sie das Karlshotel an. Das liegt sehr zentral. Ich weiß, da waren wir schon. Da ist es zu laut. Und das Hotel Quelle? Waren Sie da schon? Ja, da ist es zu teuer. Immer bist du unzufrieden. Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. Sei bloß still. Ați înțeles probabil că cei doi caută o cameră și că la Hotel Europa nu mai e nicio cameră liberă. De aceea, Andreas propune să telefoneze la alt hotel. Să ascultăm acum dialogul ceva mai atent. Mai întâi, Andreas își exprimă regretul. O, îmi pare foarte rău. O, es tut mir sehr leid. Andreas regretă că nu mai e nicio cameră liberă. Bărbatul spune oftând că acesta e al treilea hotel în care el și soția lui caută, fără succes, o cameră. O, nu, ăsta e deja al treilea hotel. Oh, nein. Das ist schon das dritte Hotel. Politicos, așa cum trebuie să fie un recepționist, Andreas se oferă să-i ajute. Telefonez cu plăcere pentru dumneavoastră la hotelul Carol. Ich rufe gern für Sie das Karlshotel an. Și ca să-i convingă, adaugă, e chiar în centru. Das liegt sehr zentral. Cei doi știu acest lucru pentru că au trecut pe acolo. Însă femeia găsește că hotelul e prea zgomotos. Laut. Acolo e prea zgomotos. Da ist es zu laut. Andreea se întreabă apoi dacă au fost la hotelul Quelle. Ați fost deja acolo? Waren Sie da schon? Dar femeia are ceva de obiectat și împotriva acestui hotel. Acolo e prea scump. Da ist es zu teuer. Bărbatul s-a enervat și reproșează soției sale că e întotdeauna nemulțumită. Unzufrieden. Tu ești întotdeauna nemulțumită. Immer bist du unzufrieden. E momentul pentru ex să se facă auzită repetând cuvântul. Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. Bietul Andreas e confruntat cu o pereche care se ceartă și cu ex care face gălăgie. Andreas îi spune, taci din gură! Sei bloß still! Andreas face celor doi încă o propunere și anume să telefoneze la o pensiune. Pension. Tema dumneavoastră este să aflați din scena următoare ce rezervă are Andreas în legătură cu pensiunea. Ich kann auch eine Pension anrufen. Die Pension König. Und wie ist die? Sehr ruhig. Aber nicht so zentral. Egal. Bitte rufen Sie da mal an. Moment mal. Wie kommen wir denn dahin? Ich kann ein Taxi für Sie bestellen. Und der Bus Nummer 40 fährt dahin. Der hält ganz in der Nähe. Na gut. Dann rufe ich jetzt mal da an. Andreea spune că pensiunea e foarte liniștită însă, și asta e rezerva lui, nu e situată atât de central. Să examinăm acum mai îndeaproape partea a doua a convorbirii. Andreea propune să telefoneze la o pensiune, pension, și anume la pensiunea König. Poți să telefonezi și la o pensiune, pensiunea König. Ich kann auch eine Pension anrufen. Die Pension König. Femeia se interesează cum e pensiunea. Andreas o descrie ca fiind foarte liniștită, însă nu atât de centrală. Sehr ruhig, aber nicht so zentral. Pe bărbat, acest lucru nu-l deranjează. Lui îi e egal. Egal. Și îl roagă pe Andreas să telefoneze acolo. Egal. Bitte rufen Sie da mal an. Dar femeia nu vrea să se treacă peste părerea ei, de aceea intervine. Un moment, cum ajungem acolo? Moment mal. Wie kommen wir denn dahin? Andreea se oferă să comande un taxi. Ich kann ein Taxi für Sie bestellen. O altă posibilitate este să ia autobuzul. Bus. Și autobuzul numărul 40 merge acolo. Und der Bus Nummer 40 fährt dahin. Andreas adaugă că autobuzul are stație în apropierea pensiunii. Oprește chiar în apropiere. Der hält ganz in der Nähe. Femeia e și ea de acord cu propunerea lui Andreas, care telefonează la pensiune. În timp ce Andreas telefonează, să vă explicăm o particularitate a verbelor și ceva în legătură cu utilizarea articolului. Mai întâi, să repetăm pe scurt ce am învățat în seria întâi în legătură cu verbele. Forma de bază a verbului, infinitivul, se termină în N. De exemplu, verbul liegen. Liegen. În germană, ca și în română, diferitele forme ale verbului au diferite terminații. Dacă se utilizează altă formă decât infinitivul, terminația N este înlocuită prin terminația corespunzătoare. La persoana a treia singular, terminația este T. Liegt. Das Hotel liegt sehr zentral. Unele verbe prezintă o anumită particularitate. Astăzi ați auzit două din ele. Fahren și halten. Fahren. Fahren. Halten. Halten. Aceste verbe prezintă la două forme o modificare, o muiere a vocalei numită umlaut. Este vorba de persoana întâi și a treia singular, unde a devine e. Ascultați două exemple cu persoana a treia singular. Fahren. Der Bus Nummer 40 fährt dahin. Halten. Der hält ganz in der Nähe. În al doilea rând, vrem să vă explicăm ceva în legătură cu articolul. Articolul poate fi folosit și ca un pronume. Forma articolului rămâne aceeași, așadar, der, die, das. Ascultați încă o dată exemplele. Începem cu articolul masculin, der. Der Bus. Der Bus Nummer 40 fährt dahin. Der hält ganz in der Nähe. Acum, articolul feminin, die.